що воно на світі робиться? А може б ти все-таки повіз до нього, так побачити хочу?» Що довше відмовляв Данило матері, то настирливішою ставала вона. Що там війна, що там усі злигодні світу, коли мати хоче бачити сина. Ніби й не чув Петрусь, про що говорили батько його з бабусею, а насправді не пропустив жодного слова. І коли Данило залишив свою матір розчарованою, що не побачить Феофана, і в сльозах, Петрусеві шкода стало старенько, він підійшов до неї, присів поряд. «Не плачте, бабцю», – сказав, – «я розшукаю дядька Феофана». «Ти, Петрусю», – здивувалася Секлетина Туриха. Жита наливалися медовим соком землі, цвіла і красувалася весна, кілька вершників сторожко прислухаючись їхали польовою стежкою поміж квітучими житами Богуслава. З-поміж них і отець Феофан. Богуслав з чотирьох боків оточений лісом, і здалека побачити його неможливо. Поминули вершники ліс, виїхали на узлісся, звідки видно було костьол, то починався Богуслав. «Стій, хто їде?» Зупинили вершників селяни з косами в руках. Феофан пояснив, що поспішав у справах до місцевого священника. «А ви хто такі?» «Посполиті навколишніх сіл. Чекаємо, коли буде загад панів бити. Воно, безпереч, можна і без ніякого загаду, але так безпечніш». Оскільки богославського священника в містечку не виявилося, Феофан вирішив зачекати на нього, зупинившись у родині шивця Стася Лобунського, чия хата стояла на високій горі недалеко Росі, звідки добре було видно усю живописну панораму Богуслава. Стась Лобунський, бідний поляк, мав дружину і трьох дітей, тяжко трудився зранку до вечора, аби заробити на прожиток. Біля самої Росі, де річку дуже легко можна було перейти по камінню вбрід, стояв двоповерховий будинок старого пана Каневського, що мав двох дітей, сина і 17-річну доньку панну Зосю. Містечко Богуслав жило своїм звичним напруженим життям. Неділя була, день великого ярмарку. День, коли за ділом і без діла на ярмарок висипають усі жителі Богуслава і навколишніх сіл. Вийшли на ярмарок і молодий пан Каневський та його сестра панна Зося. Не було жодної людини, щоб не глянула на молоденьку вродливу панну. Не пройшов байдужим і Феофан. Каневські зупинилися під високою дичкою, стиха про щось розмовляли. Потім Феофан побачив, як брат ніжно поклав сестрі руку на плече, щось сказав. Панна Зося залишилася сама. І в цей час над'їхав і зупинився біля дички молодий вершник. Хвацько сплигнув з коня, підійшов до панни. «Прошу пробачення. У Богославі спинився мій дядько, отець Феофан. Ви не знаєте, де його шукати?» Молодята стояли до Феофана боком. Він бачив, як зашарілася дівчина, знизала плечиками і опустила голову. Феофан спочатку не впізнав Петруся, підійшов ближче. «Не знаю, прошу пана козака». Почув, що сказала дівчина, соромливо позираючи на юнака. «До відзення, пані», – вклонився Петрусь і обернувся. Побачив свого дядька. Панна Зося, як примітив Феофан, зблідла. «Як?» У Богуслав приїжджали синки родовитих вельмож, вужами звивалися навколо неї, просили її руки, але гордовита шляхтянка відмовляла всім. А от цей юнак навіть не глянув на неї, не примітив її вроди, не затримався біля неї надовше. Хто він? Стояла і чекала. Думала, обернеться, гляне. Але юнак так був захоплений розмовою з ненависним їй бороданем, що повертати в її бік голови не збирався. Спіймавши себе на думці, що багато уваги приділяє козакові, мабуть, таки хлопові, горда шляхтянка різко стрипнула головою, пішла, не озираючись, із ярмарку. Петрусь розповів Феофану про бабцю, якій він пообіцяв розшукати сина. «Е, Петрику, не час про це зараз думати. Ходімо на мою квартиру, там погомонимо. До Стася Лобунського. От звідки Богуслав видно. І будинок, де живе оця дівчина, що ти зустрічався з нею. Правда ж гарна з біса шляхтянка? Дуже гарна. А хто вона? Он як. А мені здавалося, що ти не глянув на неї. Чого ж глянув? Та не до неї ж я приїхав». Стась Лобунський шпортався у ветуші. Ліпив із різного шкурлаття якусь озуванку для дітей. Отцю Феофану зрадів, отклав пильну свою роботу. «Скажіть, отче, чутка йде, кліпав повіками, боявся казати, щоб не образити священника. «Знаю, Стасю, про що ти хочеш говорити, але тобі боятися нічого. Нікого ти не скривдив, тебе тільки кривдили весь вік. Одначе поберегтися не заважай. Бо знаєш, коли ліс рубають, то тріски далеко летять. Як нападуть на пана Каневського, то і тобі може перепасти на горіхи. Чимало сала залила за шкуру подполитим панська шляхта. От і справді треба переховатися, дякую вам. Але де? Крім оцієї гори, густо зарослої дерезою та халупи на курячих ніжках, у мене нічого нема. На кладовище хіба в склепі?» Петру з цієї миті розглядав з високої гори чарівну панораму Богослава. Внизу, здавалося, під самою горою стріблилася вузька стрічка з пологими зеленими берегами, за розсю зелене поле, а далі темнів ліс, над яким нависало голубе, немов прозора морська глибінь небо. Ліворуч річка дробилася на сотні рукавів і рукавчат більшим і меншим камінням. Розбігалася і сходилася, пінилася, спалахувала райдугами і згасала, засвічувалася яскравими дрібними свічечками і темніла. Навпроти кам'яного броду через ріку на лівому березі Росі стояли чепурні біленькі хаточки, а окремо рудий двоповерховий будинок, огороджений, здається, залізним покрученим штахетом. «Там-то, мабуть, і живуть Каневські», – припустився думки Петрусь. Повернувся до розмовляючих дядька Феофана і господаря напівдикої гори Стася Лобунського. Почув: «Від Каневських я зла не бачив, хоч і добра не зазнав. Старий гонористий, та й синок його такий, а донька пана Зося добра людяна. Повно женихів має, а кожному женихальникові гарбуза підністич. Ну, поки молода, погуляти, видно, хоче. Вон вона живе, в тому жовтому домі», – показав. Довго після розмови з Лобунським ходив Петрусь мовчазний, а опісля спустився з гори, попрямував до Росі і берегом добрався до кам'яної частини ріки. Зупинився навпроти двоповерхового будинку, чекав, чи не вийде панна Зося. Але чого їй думав виходити, коли вода холодна, купатися рано, однак чекав. І дочекався, але не панни, а наймички Каневських, що поспішали до річки з двома клунками білизни на коромислі, напевне ж полоскати, бо тримала в одній руці прача. Зачекав Петрусь на прачку, привітався. «Кузьма?» – здивувалася дівчина. «Ні, не Кузьма. А звідки ти знаєш Кузьму?» «А, давно це було, звісно, не Кузьма. Діана я. На Дніпрі з батьком жила, коли Кузьма приїжджав. Я ще з ним пороги долала. Шинок батько там тримав, поки не погромили його. А що говорити про це? Ви щось хотіли? Поклич мені панну Зосю». «Панну Зосю? Ти її знаєш?» – здивувалася Діана. «Знатиму. Поклич».